महाभारत वन पर्व षड्विंशत्यधिक द्विशततमोध्याय। विश्वामित्र का स्कंद के जात कर्मादि 13 संस्कार करना और विश्वामित्र के समझाने पर भी ऋषियों का अपनी पत्नियों को स्वीकार न करना तथा अग्निदेव आदि के द्वारा बालक स्कंद की रक्षा करना। मार्कण्डे वात तस्मिन् जाते महासत्वे महासेने महाबले समुत्तस्थूर्महोत्पाता घोररूपाः पृथग्विधाः। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन, उन महान धैर्यशाली और महाबली महासेन के जन्म लेने पर भांति भांति के बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे। स्त्री पुंसो विपरीतम च तथा द्वंद्वानि यानि च ग्रहादीप्ता दिशखम च ररास च महीभृशम्। स्त्री पुरुषों का स्वभाव विपरीत हो गया, सर्दी आदि द्वंद्वों में भी अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ग्रह दिशाएं और आकाश ये सब जलने लगे और पृथ्वी जोर जोर से गर्जना सी करने लगी। ऋषयश्च महाघोरान् दृष्टोत्पातान् समन्ततः अकुर्वन् शान्तिमुद्विग्ना लोकानां लोकभावनाः। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर अत्यंत भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने लगे। निवसन्ति वने ये तु तस्मिश्चैत्र रथे जनाः ते ब्रुवन्नेश नो नर्थः पावके नाहितो महान् संगम्य षड्भिः पत्नीभिः सप्तर्षीणामिति स्मः। उस चैत्र रथ नामक वन में जो लोग निवास करते थे वे कहने लगे, अग्नि ने सप्तर्षियों की 6 पत्नियों के साथ समागम करके हम लोगों पर यह बहुत बड़ा अनर्थ लाद दिया है। अपरे गरुणी माहु त्वयानर्थो यमाहितः यह दृष्टा सा तदा देवी तस्यारूपेण गच्छति न तु तस्वाहया कर्म कृतं जानाति वै जनः। दूसरे लोगों ने उस गरुड़ी पक्षिणी से कहा, तूने ही यह अनर्थ उपस्थित किया है। यह उन लोगों का विचार था जिन्होंने स्वाहा देवी को गरुड़ी के रूप में जाते देखा था। लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्य स्वाहा ने किया है। सुपर्णे तो वच श्रुत्वा ममायम तनयस्त्विते उपगम्य शनैः स्कंधम आहाहम जननी तव। गरुणी ने लोगों की बातें सुनकर कहा, यह मेरा पुत्र है। फिर उसने धीरे से स्कंद के पास जाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता हूँ। अथ सप्तर्षय श्रुत्वा जातम पुत्रम महोजसम तत्यजो षट तदा पत्नी बिना देवी मरुंधतिम। इधर सप्तर्षियों ने जब यह सुना कि हमारी 6 पत्नियों के संग से अग्निदेव के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने अरुंधति देवी के सिवा अन्य 6 पत्नियों को त्याग दिया। षड्भिरेव तदा जातम आहुस्तद्वनवासिनः सप्तर्षीणाः च स्वाहा मम पुत्रो यमित्युत अहम् जाने नैतदेवम् इति राजन् पुनः पुनः। क्योंकि उस वन के निवासियों ने उस समय 6 पत्नियों के गर्भ से ही उस बालक की उत्पत्ति बताई थी। राजन, यद्यपि स्वाहा ने सप्तर्षियों से बार बार कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूँ, लोग जैसी बात उड़ा रहे हैं वैसी नहीं है, तो भी वे सहसा उसकी बात पर विश्वास न कर सके। विश्वामित्रस्तु कृत्वेष्टिं सप्तर्षीणां महामुनिः पावकं काम संतप्तं दृष्ट पृष्ठतोन्मगात् तत्तेन निखिलं सर्वं अवबुद्धं यथा तथम्। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्षियों की इष्टि पूर्ण कर चुके तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे। उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जान लिया। विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः स्तवं दिव्यं संप्रचक्रे महासेनस्य चापि सः। विश्वामित्र जी सबसे पहले कुमार कार्तिकेय की शरण में गए तथा उन्होंने महासेन की दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। मंगलानि च सर्वाणि कौमाराणि त्रयोदश जातकर्मादिकास्तस्य क्रियाशक्रे महामुनि। उन महामुनि ने कुमार के सारे मांगलिक कृत्य संपन्न किए, जातकर्म आदि 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। सर्वत्रस्य तु महात्म्यं कुक्कुटस्य कुक्कुटस्य तु साधनं सप्त्यादेव्या साधनं च तथा पारी सदामपि। विश्वामित्रश्च कारयितत् कर्मलोकहिताय वै तस्माद्रथे कुमारस्य विश्वामित्रो भवत्प्रियः। स्कंद की महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण, देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण तथा पार्षदों का वरण आदि कुमार के सभी कार्यों को विश्वामित्र ने लोकहित के लिए आवश्यक सिद्ध किया, अतः विश्वामित्र मुनि कुमार के अधिक प्रिय हो गए। अन्मजानात्य स्वाहाया रूपान्यत्वं महामुनिः अब्रवीत् च मुनिन् सर्वान् नापराध्यन्ति वै स्त्रियः। श्रुत्वा तु तत्वतस्तस्मात्ते पत्नी सर्वतो त्यजन्। महामुनि विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था, इसलिए उन्होंने सब ऋषियों से कहा, आपकी स्त्रियों का कोई अपराध नहीं है। उनके मुख से यथार्थ बात जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग ही दिया। मार्कण्डे उवाच स्कंदं श्रुत्वा तदा देवा वासवं सहिता ब्रुवन् अभिसहिज बलं स्कंदं जहि शुक्रा सोमाचिरं यदि वा न निहस्येनं देवेन्द्रोऽयं भविष्यति त्रैलोक्यं सन्निगृह्यास्मा त्वां च शक्र महाबल। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र हो इंद्र से कहा, देवेश्वर, स्कंद का बल असह्य है, शीघ्र उन्हें मार डालिए, विलंब न कीजिए। महाबली इंद्र, यदि आप इन्हें अभी नहीं मारते हैं तो ये त्रिलोकी को, हम सबको तथा आपको भी अपने वश में करके देवेंद्र बन बैठेंगे। सतानुवाच व्यथितो बालोऽयं सुमहाबलः षष्टारम् अपि लोकानां युद्ध विक्रम्य नाशयेन् न बालमुत्सहे हन्तुम् इति शक्र प्रभासते। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक बड़ा बलवान है, यह लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में पराक्रम करके मार सकता है, अतः मुझमें इस बालक को मारने का साहस नहीं है। इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे। ते अब्रुवन्नास्ते वीर्यम यत एवं प्रभाससे सर्वास्त्वद्याभिगच्छन्तो स्कंदम लोकस्य मातरः काम वीर्याघ्नन्तु चैनम तथेतुक्त्वा चतायजुः। यह सुनकर देवता बोले, आप में अब बल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। हमारी राय है कि संपूर्ण लोक मातृकाएँ स्कंद के पास जाए, ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती हैं, अतः स्कंद को मार डाले। तब बहुत अच्छा कहकर वे मातृकाएँ वहाँ से चल दी। तम प्रतिबलम दृष्ट्वा विषण्ण वदनास्तुताः अशक्योऽयं विचिन्त्वैवं तमेव शरणं यजुः उतुश्चैनं तमस्माकं पुत्रो भव महाबलः। परंतु स्कंद का अप्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगे, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय होने पर वे उन्हीं की शरण में गए और बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें माता मान लो। अभिनंदस्व न सर्वा प्रश्नुता स्नेह विप्लवा तासाम तद्वचनम श्रुत्वा पातु काम स्थनान प्रभु। देखो हम पुत्र स्नेह से विकल हो रहे हैं, हमारे स्तनों से दूध झर रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनंदित करो। मातृकाओं की यह बात सुनकर समर्थ स्कंद के मन में उनके स्तनपान की इच्छा जागृत हो गई। ताह संपूज्य महासेनः कामाश्चासाम प्रदायसः अपस्यद् अग्निमायान्तं पितरं बलिनां बलिः। फिर महासेन ने उन सब का समादर करके उनकी मनोवांछा पूर्ण की। तदनंतर बलवानों में बलिष्ठ वीर स्कंद ने अपने पिता अग्निदेव को आते देखा। स तु संपूजितस्तेन सह मातृ गणेन परिवार्य महासेनम रक्षमाण स्थितः शिवः। कुमार महासेन के द्वारा पूजित हो मंगलकारी अग्निदेव मातृका गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। सर्वासाम जातु मातृणाम नारी क्रोध समुद्भवाम धात्री स्वपुत्रवत् स्कंधम सोलहस्ताभ्यरक्षत। उस समय संपूर्ण मातृकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई थी वह हाथ में त्रिशूल ने धाय की भांति अपने पुत्र के समान प्रिय स्कंद की सब ओर से रक्षा करने लगी। लोहितस्यो दधे कन्या क्रूरा लोहित भोजनाम परिस्वज्य महासेनम पुत्रवत् पर्यरक्षत। लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी जिसका रक्त ही भोजन था, वह महासेन को पुत्र की भांति हृदय से लगाकर सर्वतोभावेन उनकी रक्षा करने लगी। अग्निर्भूत्वा नैगमेयस् छागवक्त्रो बहुप्रजः रमयामास शैलस्थं बालं क्रीडन कैरिव। वेद प्रतिपादित अग्नि बकरे का सा मुख बनाकर अनेक संतानों के साथ उपस्थित हो पर्वत शिखर पर निवास करने वाले बालक स्कंद का इस प्रकार मन बहलाने लगे मानो उन्हें खिलौनों से खेल रहा हो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि अंगिरसे स्कंदोत्पत्तौ षड्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 226वां अध्याय पूरा हुआ।